Mangobu na zakulu bana yo mbuka oyu shoku yukila akakoko tena yibisi yo mabiza dina yo yango ina lubina yo mangobu pukwa yelelu ukubima te mangobu komo zo peksa ngala bima te di ozo luka nga bifiele uma so ozo luka bifiele kwa uzwa pe bifiele sakife tana uyibia Diluba ilubi koko ilubi nganga yoka akatodi awo na mukidyo yesi soku zaku yoka todite mabi kuzala na yo vedi na lingo le bala vade koko basi la vede de yesi oza komiko sa vema koko oza komiko sa dala na lubi na yo ukubima te mangobu na kubima pona kendo yo kamizisi za miko zanga zango zo yo za miko yaya pabra kompoze yaya pabra Yo mangobu naza mtama yeti kidingi muku merde si je me fashi si hunjai Oza kwa miko sadi uko yoga Okili goyo ya se Okili goyo ya se Bakako deke la deke goya kolika ye Ako sala sala maso komo temeriki Oya kokiba ye Ako sala sala maso kwa seperi sayo Lala gare longa na komi moto Ise kase ke la lelo eko melo koe mama gana le piso tomba para kei Yoka kele kwe suka neba kolo Napo moina tasele la kase pomo ikana sala maso lelo na kei Nazaliba iwa pena kola kana bombo Na deside na tongili konti pena tombo limbo kanaga Mopase Baleti bala dibinso pe baini banga Na persi binolo kubu pena tombo li generasyon nanga Kala kare longa na kombi moto Ise kase kena lelo eko bino koe mama Kana le biso tomba para kei Yoka kere kwesu Na bomo ina nazele la kase bomo ika na salama sole lona kei Kaina bota mipe na kolisa mina mamokwa mama Pena piga kate na toka kate na kumisa moto Pena togo na mimara kakana kebo sala Bomo kirigo yo bomo kirigo yo bomo kiribaka bo gatana toga gatana kumisa moto Bena tukona bimara sangana kemo sala mokiri goyo mokiri bakambo Opa bobo iyo Opa bobo yo kakatoni ima kofesa yo Opa bobo iyo Opa bobo yo kakatoni ima kofesa yo Na bota mi pena corisa mi na mamboa mama pena piga kata na toga kata na kumisa moto pena toko na bima na saga na kembo sala mokiri goyo mokiri makambo oma babo yo oma babo yo kata kori bako pesa yo oma babo yo oma babo yo kata kori bako pesa yo Thank you.